NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Syrië is het dodental als gevolg van de aardbeving opgelopen tot boven de 1000. Ook in Turkije loopt het dodental verder op. Daar zijn 1762 doden gevallen. Dat betekent dat er in Syrië en Turkije bij elkaar zeker 2800 mensen zijn omgekomen. Verschillende landen hebben Turkije en Syrië hulp toegezegd in de nasleep van de zware aardbevingen. Directeur Marianne van Vliet van hulporganisatie ZOA vertelt hoe de mensen in Syrië de nacht ingaan. Nou, tot nu toe is de hulp nog beperkt. Veel mensen zijn nog in afwachting van hoe de schokken zich verder ontwikkelen. En helaas blijven veel mensen, met name in Aleppo, in de auto vanaf. In afwachting van hulp om te kijken of gebouwen weer toegankelijk zijn. Vanuit Nederland zijn vanavond 65 reddingswerkers met 8 hulphonden vertrokken vanaf vliegbasis Eindhoven naar Turkije. Er is ook een toestel met 15 ton gereedschap en andere spullen onderweg. Minister Ollongren van Defensie meldt dat Nederland tot nu toe 1 miljard euro aan militaire steun heeft gegeven aan Oekraïne. Een deel van dat bedrag krijgt Nederland terug van de EU. Ongeveer de helft van de Nederlandse bijdrage is in de vorm van spullen. En eind deze maand gaat de stapregeling weer van start. Dat is de subsidieregeling waarmee mensen cursussen kunnen doen om meer kans te maken op een baan. Vanwege misbruik legde minister Van Gennep de regeling eind vorig jaar stil. Veel particuliere aanbieders van opleidingen voelden zich toen door die maatregel overvallen. Om misbruik tegen te gaan zijn de voorwaarden voor de stapregeling aangescherpt. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Wordt 2023 het jaar van de stakingsgolf? Vuilnismannen, buschauffeurs, winkelmedewerkers, ze legden al hun werk dit jaar al neer om betere arbeidsvoorwaarden te eisen. En lang niet alle CAO-onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden eindigen dan ook met ontkurkte champagne. Vorige week nog kwamen de ziekenhuizen en hun werknemers niet tot een akkoord. Moeten we vrezen voor Franse toestanden of is de temperatuur in de polder nog te bekoelen? Dat gaan we het komende uur bespreken. Dat doen we met Raymond Puts. Hij is directeur van AWVN, de grootste werkgeversvereniging van ons land. En de partij die aan die onderhandelingstafel zit om daar tot een goede CAO te komen. En tegenover hem vindt hij dan heel vaak Zakaria Boufangchaga. Boufangchaga moet ik zeggen. Hij is vicevoorzitter en chef CAO van de FNV, de grootste vakcentrale van ons land. En de man die dat allemaal weer een beetje van een iets grotere afstand aanschouwt, maar toch echt op de bal wil zitten, is Evert Verhulp. Hij is hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA en al 10 jaar lang kroonlid van de Sociaal Economische Raad. U kunt thuis ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Ik wil eerst even de twee onderhandelaars even erbij halen. Meneer Puts, hoe vaak spreken jullie eigenlijk elkaar in normale tijd? Dus niet als het dus ene onderhandeling CAO naar de andere is, maar normaal gesproken? Nou, hangt een beetje af van de tijd van het jaar. Als ik Zakaria, ik denk dat we elkaar wekelijks wel tegenkomen. Niet altijd aan de CAO-tafel, ook gelukkig aan andere tafels. Maar we halen dat gemiddelde wel, denk ik. Ja. Dat zou zomaar kunnen, ja. Ja. En de laatste tijd loopt het wat op en dan loopt het naar 1 keer in de week? Nou, er zijn genoeg redenen om even bij elkaar op de lijn te komen. Ja. En te hopen dat de werkgevers tot 1 keer komen. Daar spreek ik dan Raymond op van, doe even normaal en bied gewoon even een fatsoenlijke loonsverhoging. Maar laten we dan even kort, want dan hebben jullie goed geïntroduceerd. En meneer Puts, ik begin bij u even. Kunt u even uw FNV-collega even kort typeren en vooral ook zijn manier van onderhandelen? Nou, het is denk ik misschien zoals hij zelf opent. Hè. Met Zakaria lijkt het altijd heel gezellig en leuk. Tot het om de knikkers gaat, zeg maar. En dan wordt het een ander spel. Ja. Ja. Dus hij heeft eigenlijk 2 gezichten. Zeker. Ja. Ik las een citaat hier. Zakaria toont in het begin heel veel begrip. Daarna vraagt hij heel veel begrip. En dan eindigt het met binnenslepen. Ja, zo kun je het ongeveer typeren, denk ik. En dat laatste probeert hij dan. Dat lukt niet altijd. Maar... meneer Boufangchaga, kunt u eens even uw opponent even ook voor ons typeren? Wat voor een onderhandelaar is dit, meneer Puts? Een meneer met 3 gezichten? Nee. Nou, iemand die altijd op zoek gaat naar oplossingen. Maar helaas niet altijd in staat is om te komen tot oplossing. Omdat hij natuurlijk ook gewoon een achterban heeft. Ja. En verschillende belangen van werkgevers. En dat maakt het ingewikkeld. Maar Raymond is altijd wel iemand die bereid is om daar serieus over na te denken. Maar dan wil ik na 3 minuten uitzending wel de conclusie aan. Jullie zijn persoonlijk, kunnen jullie het echt wel goed met elkaar vinden. Dus hard op de inhoud. Warm op het contact. Zacht op de relatie, hard op de inhoud. Zo is het. Meneer Verhulp, ik wil u ook vragen een recensie even te geven. Want u aanschouwt de resultaten van deze 2. Maak ze iets groter nu dan, want ze zijn bij heel veel onderhandelingen betrokken. Maar U zit daar als hoogleraar zit dan te kijken naar de resultaten die deze heren boeken. Kunt u daar eens iets een kwalificatie aan hangen? Ja, dat wil ik wel. Kijk, wat mij altijd is opgevallen is dat we in een land wonen waar een VVD-minister-president zegt dat de lonen al wat hoger kunnen. Ja. Dat zegt natuurlijk wel iets over de slagkracht van de vakbeweging. Dus die resultaten zijn eigenlijk niet voor werknemers om naar huis te schrijven. Dus als ik moet beoordelen hoe de resultaten over het algemeen zijn, dan is Nederland, de arbeid in Nederland is wel erg goedkoop. Want dat zegt ook over de VVD-premier. Van vooral het verwijzen naar andere tafels. En helemaal niet stilstaan bij welke rol hij heeft gespeeld in de loonontwikkeling. Dat zegt natuurlijk ook iets over de slagkracht van de FNV. En over de bereidheid van werkgevers om mee te denken. Maar uiteindelijk is denk ik wel het algemene gevoelen in Nederland. Dat lonen erg laag zijn. Dat arbeidskosten laag zijn. Want daarna gaan we natuurlijk al deze onderwerpen helemaal met jullie doorwandelen. Maar ik wil toch even weten, het is belangrijk om even te weten. Onze loonpeil in Nederland, als we dat vergelijken gewoon met West-Europese landen om ons heen, waar staan we dan eigenlijk? Middenmoot. Middenmoot. Lage middenmoot? Iets aan de lage kant, maar het valt wel mee. Ja. Ik denk wel een goed gemiddelde voor me overigens. Het hangt ook denk ik over welke type arbeid dat je hebt. Zeker. Er zitten veel verschillen. Dus, dat klopt, maar het gaat dan met name over de onderkant van het salarisgebouw. En flexwerk en al dat soort bijzondere arbeid wordt over het algemeen laag beloond in Nederland. Goed, heel kort even nog. Zijn we op dit moment ons vestigingsklimaat in de waagschaal aan het leggen met die stijgende lonen? Ja, geloof ik niks van. Goed, daarover later weer. Eerst gaan we naar collega Thijs Hoek, de politiek redacteur van dienst, want die heeft het nieuws van vandaag bij elkaar geharkt. Ja, goedenavond Martijn. We beginnen natuurlijk met een verhaal dat we zeker moeten bespreken met de mensen hier aan tafel. Hebben ze allemaal wel eens mee te maken, gok ik zo. Werk moet lonen. Het is misschien wel de meest gebruikte zin in politiek Den Haag. Maar hoe breed gedragen dit sentiment ook is, in de praktijk blijkt het moeilijk waar te maken. De Telegraaf schrijft vandaag over het lastige parket waarin de minister van Sociale Zaken, Karine van Gennep, zich bevindt. Haar probleem, de vele toeslagen die bestaan voor mensen met een lager inkomen. Als die komen te vervallen, zodra mensen meer gaan verdienen, bijvoorbeeld omdat ze meer uren gaan werken, blijft er onder de streep netto vaak weinig over van die loonsverhoging. Werkenden moeten in sommige gevallen, zo schrijft de Telegraaf, 80% van elke extra verdiende euro inleveren. Zo wordt meer uren gaan werken in de praktijk dus vaak ontmoedigd door het systeem. En dat terwijl die meer uren extreem hard nodig zijn in die extreem krappe arbeidsmarkt. Het kabinet heeft een aantal opties uitgewerkt om dit probleem te lijf te gaan. Maar volgens de Telegraaf is geen van die plannen voorlopig doeltreffend genoeg om tot actie over te gaan. Werk aan de winkel dus, voor Karine van Gennep. Ja, meneer Verhulp, kreeg je wel een beetje een déjà vu gevoel bij. Deze constatering die wordt al zo lang gedaan. Ja. De welbekende armoedeval. Je zit rond de 20.000, 30.000 euro. Je wil meer gaan verdienen, wie niet? En dan vallen alle toeslagen weg, waardoor je dus per saldo erop achteruit gaat. Ja. De constatering daarvan wordt al heel vaak gedaan, al jarenlang. Is het nou politieke onkunde of onwil? Nou, er zijn ook nog wel andere smaken. En dat is dat het gewoon een heel lastig onderwerp is. Lastig omdat je vindt dat mensen wel boven een bepaald minimum moeten komen met een inkomen. Dat gun je ze dus ook. En dat geef je ze dan ook middels toeslagen. Maar op het moment dat ze gaan werken, hebben ze die toeslagen minder hard nodig. Dus dan bouw je die af. En wat er dan gebeurt, is dat er steeds drempels zijn. En als je dus over een bepaalde drempel komt, verlies je een hele toeslag. Zeker. En daardoor kom je in die zogenoemde inkomensval. Ja. En kan het zo zijn dat als je gaat werken, dat het eigenlijk netto niks of zelfs minder oplevert. En dat wil je voorkomen. Tegelijkertijd wil je ook voorkomen dat mensen in armoede leven omdat ze geen toeslagen meer krijgen. Ja. Dus het is gewoon een lastig probleem. Het is geen onkunde of onwil, het is gewoon heel ingewikkeld. Dus hebben we daar een toeslagenkerstboom vol met loodzware ballen, waarvan we allemaal weten dat die boom nauwelijks nog recht overeind staat? Ongeveer, en ondertussen weet je dan ook vrij zeker dat er echt iets moet gebeuren. En er zit nu er zijn wel oplossingen denkbaar, maar die zijn uitvoeringstechnisch buitengewoon ingewikkeld. En dat is gewoon gaan fine-tunen. Dus steeds kijken, voor iedere euro die iemand meer verdient, wordt er maar 50% van de toeslag weggehaald, zodat het in ieder geval altijd 50% loont. Dat soort dingen kun je best verzinnen. Maar dan moet je op de euro nauwkeurig gaan uitrekenen wat iemand verdient er wel aan toeslagen heeft. Nou, ga er maar aan staan. Dat kan de Belastingdienst niet aan. Meneer Boevenkatja wil meteen reageren. Even vanuit de feiten. Ik had gehoopt dat Evert dat heeft wat aangezet als wetenschapper. Feitelijk ga je er altijd wel op vooruit. Hè? In welk geval dan ook. Maar het is heel, heel minimaal. Met name de groep die net op de keerpunt zit. Alleen waardoor mensen er het meest op achteruit gaan, is dat ze daarna ook extra kosten maken voor de opvang van de kinderen. Hoe verhoudt dat zich natuurlijk met werk privé? En daar zit de grootste pijn. Hè? Dus het is ook wel een veelkoppige monster op die arbeidsmarkt. Hoe creëer je dat mensen echt gestimuleerd worden om meer te gaan werken? En het gaat met name over een groep die al relatief laag aan die onderkant van die arbeidsmarkt zitten, hè, van de loonschalen. Dus dat betekent eigenlijk ook dat je kritisch moet kijken naar in hoeverre daar ook een goed inkomen wordt betaald. En ik denk dat door die toeslagen dat voor een deel ook in stand is gehouden. Een soort subsidie voor lage lonen. En kom je niet meer in aanmerking voor de toeslagen, dan zie je meteen ook wel de keerzijde van relatief laag betaald werk, waar je dus anno 2023 niet meer goed van rond kan komen. Maar ook bij u, u doet in die zin ook dezelfde, in die zin dezelfde analyse. Maar als je dan zegt hoe het op te lossen. Nou, de simpelste oplossing is natuurlijk de lonen fors omhoog. Ja. He, dus, nee, zegt meneer Rats natuurlijk. Uiteraard zegt Raymond nee. He, Raymond, kom maar in. Ja. Maar de meest voor de hand liggende, en dat is ook wat je nu ziet ontstaan, he, met een sterke onderhandelingspositie van werknemers, dat die lonen ook omhoog gaan. Ja. Omdat die best wel fors achter zijn gebleven in de afgelopen decennia. Helder. Meneer Rats, aanvulling op deze? Dat is ook maar een put, maar dat maakt niet uit. Natuurlijk heeft loon is er een element in. Alleen als je de doelgroep of de groep waar het over gaat wat beter beschouwt, dan gaat dat vooral over de groep die part-time werkt. En die wordt voor een groot deel ondersteund, of die groep wordt voor een groot deel ondersteund door toeslagen. En dan is het verhogen van het loon misschien wel een deel van de oplossing, maar nog lang niet de hele oplossing. Dus daarom van mijn antwoord nee. Niet alleen met het verhogen van het loon lossen we dit probleem niet op. Helder. Ik zeg maar bij voor de held Raymond Putz. Ik was in de warme meneer Rats, dat is een collega van u van bij Bouw in Nederland. Dat is een heel ander iemand. Excuus daarvoor. Terug naar Thijs. Ja, een Freudiaanse verspreking komt ook wel eens op de Nationale Radio voor. De Tweede Kamer telt vanaf morgen weer 150 leden. Na het vertrek van CDA-routinier Raymond Knops vorige week wordt de vacature die hij achterliet weer opgevuld door een jonge politicus, 28 jaar, die net als Knops zelf oud-militair is. U hoort Harmen Krul tijdens zijn campagnevideo. Vrijheid is ons grootste goed, maar vrijheid is niet vanzelfsprekend. En de krijgsmacht, de militairen die voor onze vrijheid beschermen, zijn ook niet vanzelfsprekend. Als mens, als persoon, als militair weet ik hoe belangrijk dat is. Ik zie jou. Jij strijdt voor ons allemaal. En deze verkiezingen strijd ik voor jou. Ja, meneer Krul, want als het goed is bent u nu aan de telefoon. Harmen Krul, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, als ik mij goed heb laten informeren, is dit u eigenlijk uw debuut in de media als aankomend Kamerlid. Heb ik dat goed geformuleerd zo? Ja, nou in ieder geval de Radio 1. Het is in ieder geval het laatste wapenfeit voordat ik Kamerlid ben. Dat klopt. Wij voelen ons zeer vereerd. Wat goed dat u bij ons bent. En wat spannend ook, want wanneer wordt u geïnstalleerd? Morgenmiddag om 3:00. En heeft u uw pakken naar de stomerij gebracht, familie met bloemen klaargezet, iedereen er klaar voor? Alles is voorbereid, inderdaad. Ja, dan de omstandigheden gooi je dan toch goed in te eten. Want ons zoontje, zoals iedereen en alle kinderen die naar de kinderopvang gaan, natuurlijk ziek. Dus even schipperen in de plannen, maar dat komt helemaal goed. Heel goed. Het is wel bijzonder, u gaat Raymond Knops vervangen. En het bijzondere is dat u wel een bijzondere relatie met hem heeft. Want Raymond Knops is uitgerekt ook de man die u tegen u heeft gezegd, volgens mij moet jij gewoon de politiek in. Ja. Ja, dat klopt inderdaad alweer een aantal jaar geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Toen was er in Den Helder, waar ik ook woon, een defensiebijeenkomst voor de verkiezingen. En Raymond Knops was daar de grote spreker. En ik, het jongste lid van de CDA-afdeling, en dan bij zo'n bijeenkomst vindt de afdeling het altijd heel leuk als er dan een jong iemand even wat vertelt. Ja. Dus ik op het podium gezet om daar een verhaal te houden over defensie. En na die bijeenkomst kwam Raymond Knops naar me toe en hij zei, ja, jij moet eigenlijk gewoon de politiek in. En een paar maanden later, zo gaat het ook in de politiek, sommige dingen gaan snel, was ik lijsttrekker voor de gemeenteraad. En nu, een paar jaar later, mag ik notabene Raymond opvolgen. Dus dat is wel heel bijzonder. Nou, het voordeel dat we u nu aan de telefoon hebben is dat u niet getorpedeerd bent met fractiedisciplines en dat uw mond dood wordt gemaakt door allerlei communicatie-experts. Dus dat u nog vrijheid even kan praten. Gaan we eens even testen of dat nog inderdaad zo is. Wopke Hoekstra, uw partijleider, die meldde, en dat is ook een oud verhaal, want dat zien we bij het CDA, komt hij ook een soort regelmatig weer terug, namelijk de maatschappelijke dienstplicht. Vindt u dat een goed idee of geen goed idee? Ja, ik vind dat een heel goed idee. Misschien een oud verhaal, maar de kern en de boodschap die is tijdloos. En juist ook in de ontwikkelingen van nu extra relevant. Hè. We zien enerzijds een internationale veiligheidssituatie waarin gewoon bewezen is dat een krijgsmacht en een robuuste krijgsmacht wel degelijk heel erg belangrijk is. En dat reservisten daarbij een belangrijke rol spelen. Maar er is nog iets aan de hand. We leven ook in een sterke individualiserende samenleving. En ik kan uit eigen ervaring spreken dat zo'n militaire opleiding, ja, dat is ook een gelijkmaker. Weet je, in zo'n opleiding dan maakt het niet uit van welke sociale achtergrond of economische achtergrond je komt. Ik ga u weer onderbreken. We hebben op dit moment is er het dienstjaar. En dat is eigenlijk, ik zeg het even oneerbiedig, maar dat is eigenlijk een soort super snuffelstage. Het duurt namelijk een jaar. En dan kan je eigenlijk bij Defensie kan je een jaar daarmee lopen. Even overigens gewoon betaald. Hè, even, en na een jaar kijken beide partijen of het zinvol is om dat te verlengen. Dat is een succes. De aanmeldingen zijn veel hoger dan verwacht waren. Waarom niet focussen op dat succes en dan nu toch weer die maatschappelijke dienstplicht uit de mottenbal halen? Nou ja, niet alleen de maatschappelijke dienstplicht, maar überhaupt de dienstplicht. En dat heeft inderdaad te maken met toch dat veiligheidsbeeld ook. Hè. We zien gewoon dat een robuuste krijgsmacht, een sterke krijgsmacht belangrijk is. Onze vrijheid is niet vanzelfsprekend. Oorlog op ons continent. Je ziet hoe belangrijk reservisten daarbij zijn. Die spelen ook wel degelijk een rol in het versterken van de krijgsmacht. En ja, het dienstjaar is een groot succes. Eigenlijk, je zou bijna kunnen zeggen, een te groot succes. Want de aanmeldingen gaan gigantisch hoog. Dus de dienstplicht daarop volgend is denk ik juist een mooie stap. Helder. Maar als u zou moeten kiezen, dan liever de focus op het dienstjaar dan op de maatschappelijke diensttijd? Nee, waarom kiezen? Volgens mij even een eerste het mooie van het idee is. Ja, nee hoor. Het mooie van het idee is juist dat je die keuze neerlegt bij het individu. Ga je je maatschappelijk inzetten en in die zin die verantwoordelijkheid nemen in de maatschappelijke functie, in de zorg bijvoorbeeld, of op een andere manier, of bij de krijgsmacht. En ga je daar je steentje bij dragen. Helder. Laatste vraag, meneer Krul. Wat opvallend is, want meneer Knops was een prominent CDA'er met een zware portefeuille ook. En ik heb me laten vertellen dat u gewoon eigenlijk zijn portefeuille overneemt. Dat is best opmerkelijk voor een nieuwkomer in de fractie. Ja, dan moet ik u teleurstellen, want die bronnen hebben u dan toch in de steek gelaten. Want ik ga juist iets heel anders doen. Vertel mij, wat gaat u doen? Maar ook heel. Ik ga de portefeuille INW overnemen, infrastructuur en waterstaat. Eigenlijk alles wat te maken heeft met mobiliteit. En ik ben daar ontzettend blij mee. Ik ben zelf iemand die uit de regio komt, uit Den Helder. Letterlijk en ook wel figuurlijk ver weg van de Randstad. En om op mijn manier een steentje bij te dragen aan het beter bereikbaar maken van juist de regio's in deze portefeuille is iets waar ik heel erg naar uitkijk. Maar ik ga dus zeker niet de portefeuille van Raymond overnemen. Nee, dan is dat meteen een misverstand opgelost. Harmen Krul, vanaf morgen dus een kersvers Kamerlid voor het CDA. Veel succes en vast gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En wij gaan door naar Thijs. Ja, goed om even te benoemen. Het ging al over de partijleider van het CDA, Wopke Hoekstra. Ook minister van Buitenlandse Zaken natuurlijk. En hij is vanavond de gast in Op1. In een uitzending die uiteraard in het teken staat van de gebeurtenissen in Turkije en Syrië. De hoofdvraag van deze uitzending dan. Wordt 2023 het jaar van de stakingsgolven? Nou ja, de hoogste golf tot nu toe diende zich vandaag in ieder geval aan. Want duizenden buschauffeurs en treinmachinisten legden het werk neer en zullen dat blijven doen tot en met vrijdag. Het gevolg? Het streekvervoer ligt deze week voor een groot deel plat. En dat terwijl de werkgevers met een aanzienlijk loonbod kwamen tijdens de onderhandelingen. 8% ging dat over een loonsverhoging in de CAO. Maar, zeggen de vakbonden, in deze uitzonderlijk dure tijden is dat niet genoeg. En dus staken de vakbondsleden in het streekvervoer deze week. En de man die de gevolgen daarvan maar al te goed voelt is Manu Lagerse. Hij is de topman van Transdev, een van de grotere spelers in het Nederlandse streekvervoer. En als het goed is, heb jij nu, Martijn, contact met hem. Meneer Lagerse, goedenavond. Goedenavond. Dat lijkt me wel een enorme teleurstelling. Dat als je zo'n bod neerlegt, dat het toch nog van tafel geveegd wordt. Ja, dat is een enorme teleurstelling, maar niet alleen voor ons. Hè, want niet alleen wij hebben er last van, ook al onze reizigers, maar ook het personeel. Want kijk, de kosten die zijn gestegen. En je wil graag je personeel ook een kostenverhoging of een loonverhoging kunnen geven. Dat niet lukt, is natuurlijk heel jammer. Ja. Waar wijt u het aan? Ja, jullie spreken al van een stakingsgolf. Ik weet niet in welke mate we toch een beetje de speelbal zijn van een groter onderwerp van staken loont. En laten we een paar zichtbare sectoren nemen. Ik hoop dat het dat niet is. Wij vinden het heel jammer dat ons bod ook niet aan de leden voorgelegd is. Dus we weten ook niet of dat dit echt volledig gedragen is door alle personeel. Maar het is in ieder geval een heel jammer uitkomst. We hebben ook veel meer geboden dan we kunnen bieden. Juist om proberen die staking te vermijden. Omdat we ons feiten niet kunnen voorloven. Nog financieel, maar ook niet naar onze reizigers. Die na COVID ook maar voor 80% terug zijn tot op dit moment. Zegt u daarmee ook dat, ook al houdt de staking langer aan dan nog gedacht en gehoopt, dat u echt geen procent erbij kan doen? Meneer Lagerse? Daar wordt er stil van. Ja, dat was een cruciale vraag. Excuses. Ja, daar bent u weer. Mijn laatste vraag was, gij zegt we hebben eigenlijk meer geboden dan we aankunnen. En u zegt ook dat dit het wel is. Dus mijn vraag is even, hoe langer ook gestaakt wordt, zegt u daarmee ook, er kan geen procent meer bij? Nee, we hebben echt de ruimte niet meer. En kijk, we zien ook dat inflatie eerder begint te dalen. Dus we hopen dat die verder daalt. We hebben ook gezien dat het kabinet echt wel inspanning gedaan heeft voor de koopkracht omhoog gegaan is. Dus we hopen dat dit ons gaat helpen om elkaar te gaan vinden. Ja. Zonder dat er nog geld bij moet, ruimte is er niet meer. Aan tafel heb ik hier Zakaria Bouvangacha. Ja, u heeft aan deze onderhandelingstafel gezeten, geloof ik, hè? Zeker, mijn onderhandelaars en vooral mijn leden. Want daar gaat het om. De mensen die in dienst zijn van dit bedrijf, die zitten aan tafel. Ja. En die hebben duidelijk aangegeven dat de rek er echt uit is. Ja. Mag ik even het punt wat meneer Legersen ook maakt? Hij was teleurgesteld dat u het niet voor heeft gelegd, het bod aan uw achterban, aan de leden. Kunt u daar eens op reageren? Nou, er is een te kleine stap gezet door de werkgevers ten opzichte van een vorig bod, die al is weggestemd door de leden. En de leden die hebben een duidelijke mandaat, namelijk dat die inflatie, waar iedereen hard door wordt getroffen, gecompenseerd wordt. En het stapje wat is gezet is dermate minimaal dat het geen zin heeft om dat voor te leggen. Omdat de leden al hebben aangegeven, dat is onvoldoende. U bent als FNV vorig jaar akkoord gaan met een voorstel van 8,5% loonsverhoging voor de NS. Dit is toch ongeveer hetzelfde? Nou, ik zou graag de CAO van de NS willen toepassen op het streekvervoer. Dat is echt wel kwalitatief vele malen beter. En daar zit ook het probleem. En dat zou ook de werkgevers ontzettend na aan het hart moeten gaan. Dat het verloop groot is. 1 op de 5 van de buschauffeurs is ziek op dit moment. Heel veel mensen gaan nu ook de overstap maken naar de NS. Is toch beter geregeld. Is ook een goede CAO uiteindelijk overeengekomen. Helaas ook wel weer naar de nodige stakingen. Ja, en dat is precies waar het om gaat. Hè. Met de krappe arbeidsmarkt en de torenhoge werkdruk. Maar als u het over die kwaliteit van die NS-CAO heeft. Dat zit dus niet in het percentage loonsverhoging dan. Dus als u het heeft over die kwaliteit. Dat zit in de arbeidsvoorwaarden, dat zit in de lonen. Hè, van wat krijg dus dan valt betaald. Er voor u misschien wel te onderhandelen over deze impasse. Maar dan niet op het onderdeel verhoging salaris, maar misschien op andere voorwaarden in die CAO's. Nou, een heel belangrijk element is vooral ook de werkdruk. Ik gaf net al aan dat de zo'n toren hoog is. Er liggen ook wel weer flexibiliserende maatregelen, hè, om nog meer flexibiliteit voor de werkgevers te creëren. Nou, dat komt echt als een mokerslag aan bij de werknemers die toch al overkomen van de werkdruk. Meneer Rats, voor de mensen die in dit spel zitten, noem ik het even, moet je ook tussen de regels door kunnen lezen. Soms moet je ook opletten van juist naar wat er nou net niet gezegd wordt. Kunt u even als een soort tolk voor mij eens even aangeven waar hier de onderhandelingsruimte zit? Want die zit er namelijk volgens mij. Nou, dat is wat lastig om aan deze kant in te vullen. Om te bepalen wat Zakaria in dit geval bedoelt. Kijk. Op zichzelf, en ik denk daar zit ook de verwondering van deze sector is. Als je kijkt naar waar de gemiddelde loonsverhoging op uitkomt en wat hier op tafel ligt, de verwondering dat je daar geen deal voor kunt sluiten. Je maakt hetzelfde vergelijk naar de spoorwegen, denk ik. En inderdaad, hè, op het moment als je zegt, ja, maar daar zit niet het probleem, het zit op het andere punt, dan moet je daar volgens mij het gesprek over voeren. En nu lijkt het alleen in ieder geval te gaan over het loon. Ja, maar daar zit wel degelijk ook het probleem. Nee, de vergelijk met NS enerzijds. Nee, maar terecht dat u ermee. Maar toch ga ik even naar de Legersen. Want even gewoon de simpele vraag. Wat nu? Ja, wat nu? Wij doen toch een rondgang bij ons personeel en een enquête van ja, wat wil iedereen? En wat wil zowel jong als oud? En waar zouden we met ons bod uitkomen als we iedereen gewoon aan het woord kunnen laten? Tegelijkertijd hopen dat die inflatie-evolutie ons helpt en dat we alle partijen zich weer vinden aan tafel en dat we een deal kunnen maken. Inclusief de werkdruk. Hè, want de werkdruk, de laatste die zal ontkennen dat er een werkdruk uitdaging is. Maar die ligt niet volgens mij in waar regeltjes bijpassen of versoepelen. Die zit vooral in het feit dat we een structureel tekort aan personeel hebben. Omdat we door COVID ongeveer 15% flexibele schil verloren zijn. Mensen die in andere sectoren gegaan zijn. En we zijn sinds een jaar volop mensen aan het recruiten. Wij zelf in ons bedrijf van 1 recruiter naar 7 gegaan. We hebben onze opdrachtgevers als gemaakt om te mogen afschalen. In de eerste inspanning, we hopen binnen een paar maanden dat een groot deel van die werkdrukproblematiek zal weg zijn. Ja. We zijn de laatste om te ontkennen dat er een grote werkdruk-issue is in onze sector. Ik geef een Evert Verhulp, zoals gezegd, hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA. Hier zie je natuurlijk ook een klassieke beweging in. Hè? Je krijgt die impasse, ze komen er niet uit, het bod en de vraag. En dan gaat natuurlijk deze werkgever gaat natuurlijk een enquête houden onder zijn werknemers. Mocht hij daar toch draagvlak vinden onder zijn bod, dan staat hij daar vervolgens sterker voor in de onderhandeling als hij vervolg krijgt tegenover de FNV. Dat toch? Dat is wat we hier zien. Ik weet niet of dat nou precies is wat deze man zegt. Daar twijfel ik over, maar je ziet wel vaak gebeuren dat werkgevers eigenlijk denken het beter te weten wat het personeel wil dan de vakbonden. Ja. En op die manier ook weer proberen druk uit te oefenen. Ja. Ja, het is natuurlijk allemaal onderdeel van het machtsspel dat wordt gespeeld. Hè? En ik vergelijk het ook soms wel eens met het gedrag in de dierenwereld, dat staken. En dat is het voor een deel ook. Je laat zien hoe sterk je staat en vervolgens weet je daarmee je eigen onderhandelingspositie te versterken. Nou, op het moment dat de werkgever kan laten zien dat je toch niet zo sterk staat, dan is je onderhandelingspositie weer misschien wel iets minder. Maar dat is plat gezegd, dus dat je de periode van de impasse, we komen er niet uit gebruikt om te laten zien wie de sterkste, de grootste spierbal heeft. Ja, maar dat is onderdeel van het onderhandelen. En als je onderhandelt tot het gaatje, wordt natuurlijk de prijs van de arbeid goed bepaald. En daarom heb je af en toe ook een staking nodig, omdat anders die prijs te veel gedicteerd wordt door de werkgevers en niet zonder meer marktconform is. Meneer Boevenkatja, hoe werkt dit nu eigenlijk? Want nu officieel ligt de boel dus nu plat, in passen. Mm-hmm. Betekent dat wel de lijnen gewoon communicatief gewoon nu openstaan? Of is het nu ook echt even wachten en even afstand nemen? Nou, nog even toch maar reageren op de heer Verhulp. Je doet de mensen al echt tekort door het weg te zetten als een soort machtsspel en vergelijk met dieren. Ja, het gaat echt over het herstellen van het machtsbalans. De werkgever is natuurlijk altijd de biedende partij. Die gaat over de centen. Er is wel echt een heel voorgeschiedenis als het gaat over streekvervoer, bezuinigen. Natuurlijk ook decentralisatie. We hadden het net over de loon. Maar de loon zijn de afgelopen 3 jaar amper omhoog gegaan. Dus er zit echt ook nog een inhaalslag. En op een gegeven moment bereiken de mensen een bepaalde grens. Ik zei net ook al, de rek is eruit. Waardoor dan toch wel naar inderdaad het ultieme middel, stakingsmiddel wordt gegrepen om kracht bij te zetten aan die eisen. En dan is inderdaad het machtsspel op tafel van wie breekt er het eerst. Nou, je ziet dat actievoeren wel effect heeft, want de werkgevers gaan dan toch wel gaandeweg verder dan ze in eerste instantie van plan waren. Dan denk ik bij mezelf, leg dat dan ook vanaf het begin op tafel. Kan je een hoop ellende voorkomen. Kun je ook met elkaar constructief kijken van, joh, hoe lopen de geldmiddelen? Moeten we niet samen richting Den Haag bijvoorbeeld? En dat is dan ook wat er nu gaande is, dat toch wel het onderste uit de kan moet worden gehaald. En de werknemers, hè, wij vertegenwoordigen de werknemers, toch het gevoel hebben, ja, er is toch veel meer te halen dan de werkgever nu op tafel leggen. Meneer Legersen, heeft u genoeg aanknopingspunten gekregen om toch de boel weer ergens in gesprek te krijgen? Nou, ik zie zeker aanknopingspunten en ook het feit, hè, er wordt gezegd samen naar Den Haag gaan. En dat is in de beurt. Kijk, we zitten in een systematiek ook waar de prijzen bepaald worden ook door de politiek. Hè. Hoeveel mag de ticketprijs voor de bus en voor de trein evolueren? En binnen dit gegeven zit je binnen je grenzen ook. Dus ja, je kan samen naar Den Haag stappen en zien wat het geeft. Dat zou een van de opties kunnen zijn. Mooi, ik zie een aanknopingspunt. Manu Lagersen, de topman van Transdev, een van de grotere spelers in de Nederlandse streekvervoer. Ik dank u voor uw snelle reactie en in ieder geval succes voor beide als jullie weer naar de onderhandelingstafel komen. Dank. Thijs, dat was hem volgens mij, hè? Yes, dat was hem. Tot zover, heel veel dank. Yes, dankjewel Martijn. U luistert naar Wena... Ja, sorry. Ik praat het dwars door de jingle heen. U luistert naar Wena Haagse Lobby. We hebben het eigenlijk over het functioneren van de polder en nog specifieker eigenlijk over een golf van stakingen. Is dat het begin van heel veel stakingen? Of zitten we te kijken naar de polder die zich moet manifesteren, positioneren tegenover die enorme inflatie, enorme kostenstijgingen? Zitten we naar een tijdelijke eruptie te kijken of zitten we naar een totale verandering te kijken? Even nog Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht. Wat is eigenlijk de logica van een bod eigenlijk? Zit daar een vaste logica in? Dus dat je zegt, we kijken naar zoveel inflatie, naar zoveel koopkrachtverlies, rolt er een vaste formule uit? Of is het ook het sentiment wat hier... Alles is waar, maar er zit een zekere logica in. Er wordt in ieder geval gerekend. De FNV rekent precies uit wat de loonstijgingen zouden kunnen zijn, gelet op de inflatie. Werkgevers, ik weet van, WVN hebben echt prachtige computersystemen om alle loonstijgingen door te berekenen, daar gemiddeldes op los te laten. Dus die getallen zijn allemaal wel bekend. Maar uiteindelijk speelt er natuurlijk ook heel veel meer. Hè. Een van de mooiere stakingen, voor zover stakingen mooi vindt, vond ik die in de schoonmaak alweer een aantal jaar geleden. Waar het eigenlijk ging om respect. Het ging eigenlijk niet zozeer over loonsverhoging. En dus je ziet heel vaak dat stakingen ook wel degelijk een sentimentelement in zich hebben. En dat is ook terecht. Hè. Je werk neerleggen doe je niet zomaar. Dat is echt wel een zware beslissing voor werknemers. En als je dat doet, moet je ook wel behoorlijk getergd zijn. Getallen en sentiment. En dan moet er uiteindelijk een CEO uitrollen. En hoe dat spel gespeeld wordt en het belang daarvan, hoort u zo meteen na het nieuws van 9 uur. U luistert naar WNL Haagse Lobby. Tot zometeen. NPO Radio 1. Wat weten we tot nu toe? Wat is er tot nu toe besproken? De vragen bij het nieuws. De vraag is, wat gaat Poetin doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, de vragen zijn sowieso goed, maar u moet ze goed beantwoorden. Ja, dat is zo, ja. Maar wat betekent dat dan, concreet? Kunt u uitleggen waarom er een nieuwe procedure nodig was? Waar bleef de discussie over de inhoud? Hoe moet ik dit duiden op dit moment? En wat nu echt belangrijk is, hebt u daar nieuwe antwoorden op gevonden? De vragen? Ja, dat is een goede vraag, daar heb je het gesprek voor. En de antwoorden? Ja, precies, want dan krijgt u ook het antwoord op de vraag. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. NPO Radio 1. 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. President Erdogan van Turkije heeft een week van nationale rouw afgekondigd in zijn land. Een aardbeving met een kracht van 7,8 vond vanochtend in grote delen van Turkije en Syrië plaats. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 2800. Contact met NRC-correspondent Toon Beems de Boer vanuit Istanbul. Goedenavond. Goedenavond. Einde van de dag daar, een uur of 11 bij jou, hè? Wat is de situatie nu in het getroffen gebied? Ja, het is nog steeds erg moeizaam. De hulpverlening vandaag is erg traag op gang gekomen. En sommige plekken komen de hulpverleners eigenlijk pas net aan. Zoals in de zuidelijke provincie Hatay. Dat ligt tegen de Syrische provincie Idlib aan. En daar zijn echt de hulpverleners echt pas net de stad binnengekomen. Er werd geklaagd, mensen zitten onder het puin vast. Daar is contact mee verbaal, maar er was nog geen hulpverlening. Dat komt gewoon omdat er zijn heel veel vliegvelden dicht, vluchten gecanceld, omdat er schade is. Ook het wegverkeer is ernstig gestremd door de schade van de aardbeving. Het asfalt is op veel plaatsen gescheurd of gebroken, tunnels zijn ingestort. Dus het is een logistieke nachtmerrie. Ja, en hoe gaan de mensen daar dan nu de nacht in? Ja, heel koud en nat. Er trekt echt een soort van winterstorm over grote delen van Turkije. Hier in Istanbul ook. Veel regen en natte sneeuw en wind. En in het zuiden ook. Dus mensen hebben al een koude nacht gehad. Velen hebben in de auto geslapen. Of ik denk niet dat ze hun oog dicht hebben gedaan. Maar nu de scholen dicht zijn gegaan, worden die ingericht als opvangplekken. Maar dat gaat allemaal erg moeizaam. Je zei net al, hè, de veel reddingswerkers zijn pas net aangekomen. Gaat de reddingsoperatie door in de nacht? Ja, de verwachting is van wel, hoewel de omstandigheden dus erg slecht zijn. Maar goed, de eerste 24 tot 48 uur is cruciaal om nog overlevenden uit het onder het puin vandaan te halen. Dus de verwachting is dat, net zoals in Izmir een paar jaar geleden, de hulpverlening doorgaat. NRC-consulent Toon Beemsterboer vanuit Istanbul. Dankjewel. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €591.000 opgehaald op Giro 7244 voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Vanuit Nederland zijn 65 reddingswerkers met 8 hulphonden vertrokken vanaf vliegbasis Eindhoven. Ook is een toestel opgestegen met 15 ton gereedschap, sensoren, microfoons en andere spullen. Ander nieuws dan nog. Tegen 2 mannen die verdacht worden van het op bestelling stelen van dure elektrische fietsen is 5 jaar cel geëist. Tegen een derde verdachte eist justitie een gevangenisstraf van 2,5 jaar. De mannen worden gezien als kopstukken van een bende die op bestelling de e-bike stal en die vervolgens naar hun geboorteland Polen smokkelde. Dat deden ze vooral in de regio Den Haag. In 2017 werden de 2 hoofdverdachten al eens opgepakt. Toen kwam er geen zaak en na hun vrijlating pakten ze de draad weer op. De Chinese ballon die zaterdag door de Amerikanen werd neergeschoten boven de Atlantische Oceaan is nog altijd niet terecht. Voor de kust van South Carolina is een veiligheidszone ingesteld om te zoeken. In het gebied drijven waarschijnlijk de restanten van de ballon. Volgens de Amerikanen was die het bedoeld om te spioneren. China ontkent dat met klem en zegt dat het een weerballon was. De kwestie heeft tot nieuwe spanningen geleid tussen Washington en Peking. Het weer helder. Vannacht gaat het 1 tot 4 graden vriezen en het kan mistig worden. Morgen veel zon en dan wordt het maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. ziet mogelijkheden die anderen niet zien en gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Welkom terug. Tot 9:30 luister u naar WNO Haagse Lobby, dus het radioprogramma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. De CAO-onderhandelingen, dat zou je ook iets van een spel kunnen noemen, wat natuurlijk een buitengewoon serieuze aangelegenheid is, met directe effecten voor vele mensen en gezinnen. Maar hoe gaat het daarmee? Want we zien nu een aantal stakingen oplopen, en er zijn sommige kranten die al zeggen, we staan aan de vooravond van een golf van stakingen. Er zit iemand van de FNV aan tafel aan het stemmen te knikken. Maar is dat zo? En hoe functioneert de polder? En hoe verhouden we ons tot de landen om ons heen? Natuurlijk moet er wel bijgeplust worden, maar kunnen we niet in een vreselijk enge spiraal terechtkomen dat alles duurder wordt? Volgens de lonen, als die hoger worden, uiteindelijk u als consument er ook weer meer voor gaat betalen. Of zitten te kijken naar een achterstallige verhoging die eigenlijk al jaren geleden had moeten plaatsvinden. Dat bespreken we en dat doen we dus met Raymond Putz, de directeur van de werkgeversvereniging AWVN. Zakaria Boufangatja, hij is vicevoorzitter en tevens chef CAO van de FNV. Dus hij zit aan die onderhandelingstafel tegenover diezelfde Raymond Putz, die dus ook aan de tafel zit. En we hebben hier ook in de studio Evert Verhulp. Hij is hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA en was 10 jaar lang kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. En toch even goed om op te merken, een kroonlid, er zitten werkgevers en werknemers in de Sociaal-Economische Raad. Klopt. En zegt u me even, meneer Verhulp, wat is nou het bijzondere aan het zijn van een kroonlid? Onafhankelijkheid. Ja. Dus wat je eigenlijk probeert te doen is te voorkomen dat sociale partners, werkgevers en werknemers ten laste van de staten een mooie afspraak maken. Maar uiteindelijk neerleggen bij de belastingbetaler, waar misschien wel werkgevers of werknemers die rekening moeten dragen. En betekent dat u dan in de praktijk ook aan het mediëren bent? Soms. Ja, dat is een onderdeel van. Hè? Ja. Laten we ook even, want u doet niet alleen al heel veel onderzoek in Nederland, maar ook vergelijkt dat met allemaal landen om ons heen. Wij zijn niet echt een stakend landje. Integendeel, wij zijn een heel braaf land wat dat betreft. We staken nauwelijks. Ja, daar zijn met name de culturele verklaringen voor. Nederland heeft de polder, de beroemde polder die in de jaren 80 van de vorige eeuw ook geëxporteerd moest worden. Want het idee dat we toen hadden was dat alles in overleg op te lossen was. Nou, voor een deel werkt dat in Nederland ook goed. Ja. Het exporteren daarvan is minder goed gelukt, maar in Nederland functioneert het echt wel goed. Ja. Nou, is natuurlijk het spannende, natuurlijk de laatste jaren hebben we natuurlijk gezien dat de bekende krachten, de VNO-NCW's, de AWVN, de FNV en de andere, CNV's, moet ik ook nog even noemen, die hadden toch, had je toch te maken dat dan de werkgevers vaak toch een beetje smalend zeiden, ja, met wie zitten we hier nou echt te onderhandelen? Die achterbanden lopen terug en is het wel rechtvaardig dat ze zo'n grote broek aantrekken? Nee, dat is natuurlijk nog steeds zo. Het is een probleem dat de leden van vakbewegingen afneemt. Aan de andere kant doet het ministerie van Sociale Zaken steeds onderzoek naar het draagvlak voor de vakbeweging. En dan blijkt dat de vakbeweging nog steeds bijna een 8 scoort als het gaat om het vertrouwen van werknemers. En ook beter vertrouwd wordt dan bijvoorbeeld de politiek. En staken zou je ook best kunnen typeren als een marketinginstrument. Je bent zichtbaar, je doet het toe, je hebt impact, het gaat over je. En nog sterker zelfs, kom bij u, meneer Zakaria Boufangatja. Tuur Elsinga, de grote voorman van uw club, de FNV, die meldde op Twitter: hoera, 7300 nieuwe leden alleen in de maand januari. En laten we wel wezen, dat heeft een direct verband toch met de stakingen. Zeker, want je ziet vooral ledenwinst vindt plaats op de plekken waar de actie wordt gevoerd. Ja. Niet altijd per se stakingen, dus gewoon überhaupt het voeren van actie, petitie. Het leeft gewoon onder de werknemers dat de lonen bijvoorbeeld niet omhoog gaan. Maar lopen deze belangen wel altijd synchroon? Namelijk uw belang om meer leden te krijgen en dus veel stakingen uit te roepen ten opzichte van de belangen van die werknemers die misschien wel een enorm mooi loonbod van die werkgevers die langskomen van u zegt, nee, we gaan staken. Ja, nee, ik hoorde net ook een marketing, dat is het absoluut niet, dat bestrijd ik. Het begint echt bij maar er is wel effect. Het begint bij de mensen om wie het gaat. U gaf ook toe dat er wel effect is. Staken, zichtbaar, impact, nieuwe leden. Nee, je ziet dat daar, wanneer uiteindelijk ultiem gekozen moet worden voor staken, want geloof me, niemand die legt het werk neer voor zijn plezier. Dat vervolgens ook andere collega's die eigenlijk helemaal niet weet hebben van het bestaan van een CAO, of denken van joh, dat komt uit de lucht vallen, een soort bewustwording krijgen en denken van oh, handig dat die bond er is. Misschien moet ik lid gaan worden en ik sta ook voor die zaak. En zo ontstaat inderdaad dat gedurende zo'n actietraject meer mensen de bond weten te vinden. Maar het is niet dat het doel op zich is van, joh, het gaat om de marketing. Nee, uiteindelijk is het leidende doel de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Ja. Raymond Putz, we hoorden meneer Lagers net ook even zeggen, die vroeg zich af welke agenda erachter zit. Kunt u het nog herinneren in het eerste blok? Zeker, zeker. Zou dat om dit punt gaan wat we nu aan het bespreken zijn? Ja, kijk, ontegenzeggelijk heeft Staak inmiddels zeg maar in die onderhandeling. En ik kan niet anders dan aansluiten dat ik ook vind dat dat het ultieme middel moet zijn. Hè. Dus ik vind er ook een grote verantwoordelijkheid voor de vakbond om daar ook heel prudent mee om te gaan met dat middel. Kijk, en anderzijds... Doen ze dat nu, vindt u? Nou ja, kijk, op het moment dat... Deze zucht mij van het antwoord. In de algemene zin, Mos, hè, kijk, staken is een recht dat volgens mij thuis hoort in de plek zoals we dat ook kennen. Maar tegelijkertijd, ja, als er 8% op tafel ligt en dan te gaan staken, weten dat heel wat mensen die in die bus stappen minder dan 8% naar huis nemen. Ja, dan vraag ik me dat soms wel af, ja. Ja. Nee? Nou, nee. Zegt meneer Verhulp, die schudt nee. We weten dat als er gestaakt wordt, het vakbonden zich beter in beeld spelen. Dat is een vastgelegd gegeven. En dat zit er ook in, want je genereert publiciteit. Maar ik denk niet dat het de FNV zou lukken om mensen tot staken te bewegen alleen maar vanwege PR-argumenten. Dat zit er gewoon niet in. En dus wat vakbeweging in het algemeen doet, is het gewoon het kanaliseren van onvrede of van werknemers. En dat kanaliseren ze dan door eerst in de onderhandelingenpositie in te nemen, volgens die acties te organiseren. En bijvangst, een fijne bijvangst ongetwijfeld, is dan ledenwinst of het PR-argument. Ja, het spannende van dit soort maatschappelijke ontwikkelingen altijd, het zijn een aantal actoren hier heel belangrijk bij. De timing, maatschappelijk draagvlak, de zichtbaarheid, de communicatie. En dat moet allemaal goed zitten. Want het kan ook zijn dat je met veel enthousiasme iets begint, draagvlak hebt. Maar als je het niet goed uitpakt, dan kan het ook weer verdwijnen. En ik wil niet veel voorsorteren, maar het was afgelopen week een fascinerend iets. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Daar is heel veel aan de hand. Chronisch tekort aan personeel. Veel uitval door ziekte en overwerk, et cetera, et cetera. Dus er is alles bij gebaat om daar tot een cao te komen om iets met een goed gevoel de toekomst in te gaan. Het pakte anders uit. Ad Melkert is daar de grote baas, de voorzitter van deze club van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Die deed een bod van, mind you, 13% loonsverhoging. En toch klapte het. En daarover deed hij met veel chagrijn zijn verhaal bij collega Sven Kokkelman, oftewel Sven op 1. Ik denk dat het er toch om ging om niet alleen het onderste uit de kant te willen halen, maar ook de bodem uit die kant te willen schrappen. En dat is, op een gegeven moment hebben we daarvan gezegd van ja, maar het gaat gewoon niet verder. Kijk, er zijn revalidatieklinieken, categorale instellingen en ook heel wat ziekenhuizen. Die hebben 60, 70, soms 80% van hun kosten zitten in het personeel. Ja. En als je hen dus vraagt om in feite 400 miljoen extra op te brengen, want dat is wat ons bod betekent. En dat moet dan verdeeld worden over al die instellingen. En dat komt nog bovenop de gestegen energiekosten, bovenop de inflatie, bovenop de extra kosten van ZZP'ers die moeten worden ingehuurd. Helaas, op een zeer gespannen arbeidsmarkt. Ja, ja, dat kan allemaal niet bij elkaar. Ja. Ik kom even bij u uit. Meneer Boevenkartja van de FNV, zeg maar even erbij nog. Weet u wat het bod was? Dit is een bod gedaan van 13. Weet u wat de eis was? Het bod van de werkgevers is wel goed om te benoemen dat het 13% in 2 jaar was. Juist. En weet u wat de eis was? De eis van ons? Ja? Ja, wij eisen een inflatiecompensatie. Dus in ieder geval 15. In ieder geval 14,3%. Want ja. Zo duur is het leven geworden voor al die mensen die in de zorg werken. Die, deze maand acht, hè? Niet al een vet pot verdienen. En daarnaast is het ook nog de vraag hoe de inflatie zich volgend jaar ontwikkelt. Dus dat zelfs die 13%, hè, dus dat is ook wel teken aan de wand, is niet voldoende om tegemoet te komen aan toch de zorg die mensen hebben als het gaat over die dure prijzen te kunnen compenseren. Ik volg u. Maar kunt u zich ook voorstellen dat u op afstand denkt, die mensen die vragen 14, nog wat procent? Er wordt 13 geboden. En vervolgens lopen ze zonder handschudden. Maar daarom is die looptijd ook zo cruciaal. 13 in 1 jaar of 13 uitgesmeerd over 2 jaar is wel een wereld van verschil. En daar zit natuurlijk wel de hobbel. Want als 13% werd geboden een jaar... Ik zie de nuancering. Ja. Desondanks blijft de verbazing toch nog wel een beetje staan. Ja, maar als je dus de feiten wat beter begrijpt, hè, namelijk van in een jaar wordt het leven 14,5% duurder. Hè, en als de werkgevers dan 13 zouden bieden, dan zouden inderdaad op dit moment van spreken de hand kunnen schudden. Maar dat lag er niet. Het was uitgesmeerd over een 2 jaar en dan gaat het over gemiddeld dus 6,5%. En dat betekent forse koopkrachtverliezen voor alle mensen in de zorg van bijna 6%. Ja. Remo Puts, u heeft ook een gezicht als een onderhandelaar. Er is in uw gezicht niets af te lezen wat uw gemoedstoestand op dit moment is. En toch wil ik u vragen om ons even deelgenoot te maken. Want hoe beluistert u zo'n verhaal? Ja, kijk, het begint natuurlijk bij het standpunt of het uitgangspunt dat werkgevers de volledige inflatie zouden moeten corrigeren. En als je het in wat langer perspectief terugplaatst, kan even denk ik aanvullen, dan zie je eigenlijk dat de loonontwikkeling prima de normale inflatie volgt. Waar we nu in zitten is een tijd van extreme. En ook in die extreme tijd, in datzelfde tijdsbestek, proberen dat probleem of dat verschil op te lossen. Dat is denk ik de uitdaging waar we nu voor staan. En wat ik mis in deze discussie nu, want ja, werkgevers hebben er een rol in. En ik vind ook dat ze die rol moeten vervullen. En dat doen ze denk ik ook. Los van of je daar op sommige momenten van verschilt van mening. Maar we moeten ook niet vergeten dat ook de overheid veel dingen doet momenteel om die koopkracht te stutten. En dat blijft helemaal blanco in dit verhaal. Mag ik even naar meneer Verhulp toe? Wat ik hoorde, het interessante is, die inflatie die is aan het dalen. Je kan ja, maar hij zeggen, neemt niet af of zo. Hij was 14% en wordt nu minder. Maar ja, dat is dus nog steeds, als ik het goed zie, een optelsom en niet dat je het een van het ander maar aftrekt. Ja. Ja. Nee, maar je zou bijna kunnen zeggen dat het voor werkgevers misschien dus in die zin interessant is. Nou ja, willen we even de boel tot stilstand brengen? Dan wachten we wel even tot hij wat verder daalt. Misschien wel richting de 7, de 5. Ja, maar dan neemt hij nog steeds toe. Hij was 14, hij is dus 14 geweest. En ja, dan is het nu 5. Maar, is het maar vindt u het logisch dat de werkgevers de hele inflatie corrigeren? Nou, in sommige sectoren ligt dat voor de hand. In de gezondheidszorg is een schreeuwend tekort aan personeel. Dat komt nu mede doordat die sector echt gewoon niet aantrekkelijk is wat arbeidsvoorwaarden betreft. En als dat niet aantrekkelijk is, dan moet je misschien wel iets aan die salarissen doen. En ik hoor Melken tussen neus en lippen doorzeggen dat ze ook die dure ZZP'ers moeten betalen. Waarvan ik me dan afvraag, nou ja, weet je, waarom zijn die er eigenlijk in die gezondheidszorg? En we weten dat het voor een deel komt omdat men de werkwijze in de gezondheidszorg niet aangenaam vindt als werknemer en daarom als zelfstandige gaat werken. Maar ook omdat men de salaris in de gezondheidszorg te laag vindt en als ZZP'er belastingvoordelen geniet, waardoor je je inkomen omhoog kunt krikken. Dus op het moment dat je daar de salarissen standaard verhoogt, de CO-salarissen verhoogt, zou het ook wel eens zo kunnen zijn dat je iets kan doen aan de ZZP'ers. Weet u iets even over de achterban? Ik kan me ook voorstellen dat er misschien mensen in de zorg werken die denken, ja, die zitten thuis. En die lezen dan in de krant dat er een potentiële salarisverhoging ligt. Nogmaals, over 2 jaar uitgesmeerd, die nuancering maken bij. Maar toch van 13%. En die dan namens hun de onderhandelaars horen zeggen, de groeten doen we niet. Ja, maar dat is wel interessant, vooral als je inzoomt op een sector als de ziekenhuizen. Daar werd voorheen nooit actie gevoerd. De loyaliteit naar de patiënt, nog steeds, ja, ontzettend hoog. En ja, we kunnen het ons niet permitteren om actie te voeren. Was ja, daar altijd sentiment. En tot aan eigenlijk het vorige CAO-traject. We zijn het misschien vergeten, maar het waren grootschalige acties. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ook daar toch meer geld is gevonden dan er ooit op tafel lag. En ja, dat sentiment dat heerst nog steeds. En dat is daarom dat ik ook net eerder zei van, het is wel ook een verhaal van de afgelopen decennia, van bezuinigingen, de rek echter uit, werkdruk. Dat op een gegeven moment nu er een sentiment is dat zelfs ook dit soort boden, die misschien een jaar geleden natuurlijk met champagnekurken ontvangen zouden worden, nu nog steeds niet als voldoende worden gezien door de achterban. Want nogmaals, ons vertrekpunt zijn de werknemers. En als zij aangeven, joh, dit vinden we acceptabel en hier kunnen wij genoeg meenemen. Nou, dan zijn we de laatste om te zeggen, joh, dat gaan we afwijzen. Alleen daar leeft heel erg en terecht ook het beeld van, ja, er moet nu echt geïnvesteerd worden in het aanpakken van die werkdruk. En ja, alles is duurder geworden, behalve onze salarissen. Dus zelfs zo'n 13% uitgesmeerd over 2 jaar wordt in die zin door de mensen in de zorg over het algemeen naar de prullenbak verwezen. Raymond Putz, u heeft in de Telegraaf vorig jaar gepleit tegen een loongolf. Zijn we hier ook misschien met het risico in de arm dat we aan de voorarm staan van een loonprijsspiraal die nog veel grotere, ernstige, negatieve economische gevolgen heeft? Ik wil het toch even in perspectief plaatsen. Waar kijken we nou met elkaar naar? Wat ik heb gezegd in de Telegraaf was dat als wij structureel boven de 6% uitkomen, er een risico bestaat voor die loonprijsspiraal. Ja. Dat bedenk ik overigens niet alleen. En kijk, het weerwoord is dan vaak, ja, dat is niet zo. Maar op het moment dat wel gebeurt, zijn we te laat. Dus op het moment dat we die effecten wel in de inflatie terug gaan zien, dan lopen we dat risico wel. Of tenminste, dan hebben we het risico al te pakken. Dus dat is waarvoor ik gewaarschuwd heb. Het gemak waarbij net wordt gezegd, dan laten we teruggaan naar de politiek en dan vragen we of zij er wat bij willen doen. Of we kunnen het misschien hebben over de prijzen van het streekvervoer. Dan denk ik, ja, dat is precies waar het risico zit. Hè? Want dan gaat daar de prijs alweer omhoog. En ik denk dat we met elkaar, ik bedoel, als we het hebben over waar staan we gezamenlijk voor, laten we gezamenlijk in ieder geval trachten die inflatie te beperken. Als we één gezamenlijke vijand hebben, dan is die inflatie. Want die loonstijging is hartstikke mooi. Maar als de inflatie niet omlaag gaat, dan hebben we niks aan die loonstijging gehad. Ja. En die gezamenlijk, waar zou dat die gezamenlijkheid, die gezamenlijke tegenstander, waar moet dat dan toe leiden? Nou, dat zou voor mij moeten leiden. Laten we daar kijken waar de loonruimte er is, maar ook benutten. Maar ook respect hebben voor die plekken waar het niet is. Maak je iets concreet wat u zegt? Nou ja, heel simpel. Als je nu kijkt naar het aantal of het aantal CEO's waar het bod uiteindelijk ook niet meer voorgelegd wordt. Waar we zeggen, nou, we leggen het niet eens voor aan leden. Dan denk ik, ja, dan zit je hier op het punt waarbij je. Nou, misschien wel meer vraag dan er op dit moment mogelijk is in de sector of in de bedrijfssituatie. Is dat niet, meneer Boevenkartje, is dat niet enorm een zwakte bot? Als je er echt zo in gelooft in die beslissing, in dit geval dus niet tekenen, dan moet je toch met diezelfde bravoure en zelfvertrouwen dat juist aan de leden voorleggen? Nou, vaak doen we dat, maar het heeft weinig zin om ieder stapje weer voor te leggen. Dus de schijnbeweging vanuit de werkgever, we hadden net over streekvervoer, ja, dan wordt dan looptijd een beetje opgerekt en iets erbij. Ja, dat heeft helemaal geen zin om dat voor te leggen. En ik denk wel, dat wil ik wel markeren, het punt wat hier speelt is niet zozeer van een theoretische discussie over loonprijsspiraal, maar echt over mensen die gewoon moeilijk rondkomen. Ja. Het is vast niet u ontgaan. Hè? De toename bij de voedselbanken, mensen die er afhankelijk van zijn. Steeds meer werkenden die niet rondkomen, ondanks dat ze een fulltime baan hebben. En het gaat ook echt over een herverdelingsvraagstuk. We zijn een rijk land. De winsten die staan nog op peil. Je ziet ook, als je kijkt naar alles wat we verdienen in Nederland, het aandeel dat naar arbeid gaat, dat neemt af. En dit is uiteindelijk ook een resultaat ervan, dat op zelf plekken waar normaliter geen actie wordt gevoerd, mensen nu de streep in het zand trekken, zoals bij een Bijenkorf en een ING. Want laten we het vooral ook over de marktsectoren hebben, die de heer Putz ook vertegenwoordigt. Er wordt bakken met geld verdiend bij ING, Bijenkorf, idem dito. Ja, en wat wordt daar geboden? Ja, amper een loonsverhoging waar je de inflatie van de afgelopen jaren kunt compenseren. En dat is wel ook het verhaal wat hier gaande is. En laten we nou alsjeblieft, en daar zit wat mij betreft het samen, niet weer de fouten maken van de afgelopen decennia, namelijk dat we rijker worden en dat we vervolgens zien dat werken steeds minder gaat lonen, omdat je tegenwoordig niet eens een gezin kan onderhouden met het hebben van een fulltime baan als je modaal verdient. En dat is wel nu de orde van de dag. Meneer Vulp, de polder is natuurlijk geroemd, omdat ze al deze belangen hier door beide partijen nu nog een keer opgedreund, dat die ook parallel hand in hand door een deur kunnen. Ziet u dat in dit tijdsgevricht weer? Of denkt u we samen aan de vooravond inderdaad van meer tegenover elkaar staan en meer stakingen? Nee, ik geloof niet in zo'n grote tegenstelling. Er zijn ruzies, en dat gaat dan met name over de CO-rondes die nu lopen. Dat is eigenlijk van alle tijden. En nu wordt er iets meer gestaakt dan er gemiddeld wordt gestaakt. Maar het is niet een voorbode, naar mijn gevoel, een voorbode van een andere verhouding tussen werkgevers en werknemers of een andere verhouding in de polder. Ik zie dat niet hierdoor gebeuren. Nee. Dat is ook niet zo. Als je kijkt naar vorig jaar, dus in 2022, hebben we meer CO's gesloten dan we dat normaal doen. Ook nu, 77 akkoorden al gesloten, zo'n 20% van de aflopende cao's. 85% heeft nog gewoon een lopende cao. Dus ja, er zijn best een aantal cao's die in de ogen springen. Maar het is zeker niet zo dat heel Nederland in brand staat. Nee. Nou, dat is wel goed om ook even met elkaar te concluderen. Even. En de heer Verhulp zei het al, we zijn een polderland. Dus we beginnen ook altijd met praten. Hè? En soms eindeloos praten, totdat op een gegeven moment wel echt een punt wordt bereikt. Hopelijk heb je dan al een akkoord en een goede cao voor de mensen. Maar dat het inderdaad soms ook kan voorkomen. En dat betreuren wij ontzettend, dat je over moet gaan naar het actiemiddel. Want dat is toch wel het enige middel als werknemer die je kunt inzetten om de werkgever ervan te overtuigen om toch iets meer te bieden dan die van plan was. Wat zijn volgens u, want u kunt daar prima een inschatting van maken als chef onderhandeling daar. Wat zijn de sectoren waar u denkt, nou ja, eerlijk is eerlijk, daar kan het echt wel spannend gaan worden de komende weken. En kunnen we echt stakingen niet uitsluiten meer? Nou, ik vind ziekenhuizen heel spannend. Wat die nu gaan doen met de klap van die... Ja, van die wat we gaan doen. We waren echt wel heel dicht bij een resultaat. Maar er is iets heel geks gebeurd in die nacht. Waardoor op een gegeven moment, en ik denk dat vooral ook bij de heer Melkert lag, teruggetrekkende bewegingen werden gemaakt en we er niet meer uitkwamen. Dus dit moet u iets concreet maken. Wat gebeurde er precies? Nou, we waren heel lang aan het onderhandelen tot 2 uur in de nacht. En we leken eruit te komen. Er lag ongeveer een loonsverhoging van gemiddeld. Want er zaten ook wat bedragen in plaats van percentages. Hè, dus dat heeft dan een hoger effect voor iemand die wat minder verdient dan iemand die wat meer verdient. Nou, techniek. Maar voor ongeveer 15% qua loonbod waar we uit konden komen. En wat we dus voor wilden leggen. En op een gegeven moment is er toch achteruit onderhandeld. Waardoor uiteindelijk de onderhandelaars aan werkgeverszijde zijn teruggefloten. En het is geklapt. Dus wij zullen nu vooral met ziekenhuizen... Overigens, meneer Melkert geeft het andersom. Die zegt, als de vakbonden zich normaal hadden opgesteld, waren we eruit gekomen. Ja, dat verbaast me. Vind ik ook wel jammer van de heer Melkert. Maar goed, ik zei net al, we proberen altijd met praten uit te komen. En tot dusver hebben we nog niet een staking uitgeroepen. En nog iets specifieker, hij noemt eigenlijk de anekdote die u net vertelt, noemt hij eigenlijk, de bewering is een spelletje, wat u nu zegt. Ja, daar heb ik ook kennis van genomen. Maar ik vind het gewoon jammer dat we er bijna konden zijn. En we toch echt een mooie afspraak konden maken voor al die hardwerkende mensen. Maar dat goed. Maakt misschien ook dat u zegt, wij durven de stekker uit te trekken. Ook al waren we heel dichtbij. Omdat u eigenlijk had u het bot al aangetikt. Maar volgens u draaide die terug en onderhand die terug. Ja. Waardoor u weet, we kunnen het binnenhalen. Omdat het al eigenlijk aangeraakt was. Dat zeg ik niet, want als het terug is, kan het misschien terug zijn. Of ze hebben zich misrekend. Dat kan. Ik heb geen zicht op de andere kant van de tafel. Alleen de vraag was van waar kun je wat verwachten. Nou, ziekenhuis is natuurlijk een hele spannend om in de gaten te houden. Misschien dat er toch nog wat ruimte komt. Ik ben ook wel bezorgd over hoe streekvervoer verder uitpakt. De mensen daar willen niets liever dan weer het werk oppakken. Maar dat begint wel echt een verbitterde strijd te worden. Terwijl je ook daar denkt, van, ja, misschien zou het wel kunnen overbruggen. Vindt u het een gevaarlijke strijd? Want we hadden helemaal in het begin van de uitzending ook over draagvlak. Even los van de mensen die niet, dat zijn bij iedereen die niet zo in de techniek en de details als u zitten. Ik kan me voorstellen dat jij bij spreken je zieke moeder naar het ziekenhuis brengt. En ze zijn er aan het staken. En je leest in de krant. Ja, ze hebben een bod van 13% afgeslagen. Ze vroegen 15, maar ze vonden ze. Nee. En je staat er met je zieke moeder. Dan zou ik, weet ik niet of ik nog heel veel warme gevoelens voor jullie staking heb. Nou, het is ook belangrijk om goed uit te leggen waarom mensen dit doen. Ja. Ik heb vandaag ook al een paar keer benoemd van mensen doen dat niet voor hun plezier. Ik ga je onderbreken, meneer Verhulp. Is dit wel uit te leggen aan de gewone man die op straat daar staat? Ik denk dat het op dit moment nog uit te leggen is. Maar we weten wel van de staking in de jaren 80, die echt de laatste roemruchte stakingen waren. Van de vakbeweging, dat het ook wel ledenverlies heeft opgeleverd uiteindelijk, omdat het draagvlak daarvoor gewoon afneemt en mensen het uiteindelijk, kijk, laten we hier maar heel kort en eerlijk over staken, is natuurlijk bloedig irritant, hè, want de diensten waar je op wil beroepen worden niet geleverd. En je begrijpt ook dat werknemers daar niet zomaar naar grijpen en als het gebeurt is er iets aan de hand en zolang de vakbeweging dat goed kan uitleggen, is er ook voldoende draagvlak voor. Maar is dat, dit verhaal, laten we bij dat ziekenhuisverhaal blijven. Ja, ik vind de uitleg heel plausibel. Dus daar denk ik dat je goed mee wegkomt. Maar het wordt misschien anders op het moment dat er inderdaad duidelijk is dat er wel 15% is geboden en de FNV dat heeft geweigerd of zo, terwijl ze 14% eisen. Nou, dat is niet aan de orde, maar dan weet je dat je ook ledenverlies tegemoet kunt zien natuurlijk. Ja. Meneer Putz, dus, kijkt u wel eens naar zo'n onderhandeling dat je denkt, misschien is het qua timing helemaal niet slecht dat het even vastzit. Laat het maar even vastzitten. Het zou zo kunnen zijn dat wel het draagvlak dat het keert en dat we zo direct misschien over een paar weken aan een veel betere plek aan die tafel zitten. Ja. Misschien toch even over die laatste, nog even voor de ziekenhuizen. Want ik hoor dat we heel dicht bij elkaar waren. Maar dat het ene over één jaar ging of het andere over twee jaar. Dus dan is de vraag hoe dicht zat je bij elkaar. Maar dat maar daar gelaten. Even terug naar jouw vraag, sorry. Mijn vraag was, heeft u wel eens misschien ook nu een actuele voorbeeld dat u zegt, u zit naar een onderhandeling, het loopt vast, dat u denkt, het komt ons niet slecht uit. Qua timing doen we even helemaal niks. We wachten even een paar weken. Draagvlak brokkelt wellicht wat af. Dan komen we alsnog wat sterker aan tafel. Nou, nee, kijk, in iedere onderhandeling staat op zichzelf. Hè. Soms loop je er heel makkelijk naar het resultaat toe. Ik denk, lopen belangen heel erg parallel. Soms loopt het heel erg vast, loopt het te snel vast. En soms is het ook goed dat je even pauzeert. Dus ja, ik wil niet zeggen dat per definitie in ieder traject thuis hoort. Maar ook pauze hoort in een onderhandeling thuis. Even, u heeft ook veel onderzoek gedaan naar staken. Ik las ergens dat 59% van de stakingen leidt tot een verhoogd bod. Las ik ook, ja. Dat geloof ik ook graag. Uiteindelijk is het natuurlijk een fase in de onderhandelingen. Ja. Het is niet het einde. Er wordt het einde een cao-onderhandeling eindigt niet met een actie en dan vervolgens gebeurt er altijd nog wat. En wat er dan gebeurt is dat er toch weer opnieuw onderhandeld wordt. Nou, het nieuwe onderhandelen leidt er ook toe dat een bod dat is gedaan wordt ingetrokken en wordt vervangen door een vergelijkbaar bod waarin is geschoven met wat percentages en werkdrukvermindering. En in die mix kun je natuurlijk elkaar ook vinden. Ja. Nou, zeker als die mix een wat hoger netto resultaat uiteindelijk oplevert. Ja. Moet het niet gebeurt ook vaak wel. Moet natuurlijk niet vergeten, hè, in zo'n traject komen er altijd fases naar elkaar. Hè? Dus bij staken gaat het bod wel eens omhoog. Maar dat betekent ook, als je schorst, gaat het bod wel eens omhoog. Of als je elkaar twee weken niet spreekt, gaat het bod wel eens omhoog. Dus moeten we wat waken voordat alleen staken de volgende stap in het proces betekent. Mag ik toch even, wij gaan richting het helaas, want ik kan nog een uur met jullie door willen praten, richting het einde. Wat ik mij toch, voor jullie alle drie, heb verschillende manieren laten weten vandaag. Eigenlijk zeggen jullie volgens mij alle drie, de polder draait. Hij functioneert, hij doet zijn werk. Zoals jullie ook tegenover elkaar zitten, hard op de inhoud, maar soft op de relatie, zag ik het maar even zo. Dat is toch even een ander geluid dan ik een paar jaar geleden hoorde. Met de achterban van de FNV die wegzakte. En moet er niet een akkoord van Wassenaar komen? En functioneert de polder nog wel? En waren ze ser? Nou ja, en zo door. Jullie laten eigenlijk met z'n drie, ieder vanuit zijn eigen invalshoek, nou ja, toch opbeurende geluiden horen als het om de polder gaat. Ik betwijfel is het laatste minuut om dit te corrigeren, als u dat wil. Ja, kleine correctie. Ik betwijfel of de polder nu helemaal functioneert. Ja, okay. De polder moet ervoor zorgen dat de pootjes allemaal droog blijven. Nou, we hebben ook aangegeven, er is een stormopkomst. Dus dat is wel een teken aan de wand dat de polder niet overal functioneert. Hè, op al die CO-tafels. Nou, we blijven met elkaar in gesprek. Hè, want uiteindelijk wil je er met praten uitkomen. Maar dat er zoveel actie wordt gevoerd voor een land als Nederland... Ja. Is wel een teken aan de wand. En betekent dat we blijkbaar nog niet als sociale partners... Maar dit is ook een onderdeel van het spel, toch? Dat u zegt, we moeten niet doen alsof het allemaal heel goed gaat... want er is een storm opkomst. Er is wel een trend gaande van onvrede... van atypische sectoren die ook actie voeren. En dat is, ja goed, de tijd zal het leren. Maar het leren arbeidsrecht aan de UvA? Mee eens? Ik ben er op zich mee eens. Zei dat je dus ook ziet dat de polder goed functioneert... omdat er wel degelijk de onvrede gekanaliseerd wordt... in iets wat tot het spel behoort. En dat mag het geen spel noemen. En dat is staken. Dat is gewoon onderdeel van het onderhandelingsproces. En een goede staking is voor de vakbeweging nooit fout. Ik ga jullie ontzettend hartelijk danken. Raymond Puts, directeur van de werkgeversvereniging AWVN. Zakaria Boevant-Katja, hij is vicevoorzitter en chef-CEO van de FNV. En u hoorde net als laatst Evert Verhulp. Hij is hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA... en was 10 jaar lang kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Ik dank u voor het luisteren. Zoals gezegd, vanavond een special op NPO 1... over Turkije, Syrië natuurlijk... met de enorme heftige aardbeving die daar hebben plaatsgevonden. Wopke Hoekstra, de minister van Buitenlandse Zaken, staat te gast. Hier zo meteen langs lijnen omstreken Tom van het Hek en Joram Kaat. Dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week.